อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็ถือเป็นรายการที่เป็นรายการประจำของทางสถานีที่จะเปิดรายการด้วยรายการที่เป็นมงคลจริงๆคือเปิดสถานีด้วยรายการที่เป็นมงคลแล้วก็ให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ประดับสติปัญญาเฉยๆแต่ทำให้พอรับทราบเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความสุขในใจด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะซึ่งพอพบกันในเช้าวันอาทิตย์กับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นรายการธรรมารับอรุณก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะนะคะซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาพูดคุยประเด็นธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาหรือว่าประเด็นปัญหาหรือประเด็นธรรมะที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมโดยทั่วไปแล้วเราก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณได้มาสักการะหรือว่าสนทนาพูดคุยให้ฟังกันนั่นก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาพูดคุยสักการะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมขอหยิบยกปัญหาที่คุณผู้ใช้นามว่าคุณมนทานะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของบรรดาท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้นะเจ้าคะกันหลายคนทีเดียวที่จะต้องมีการตัดสินใจระหว่างของสองสิ่งนะเจ้าคะขอยมขออนุญาตอ่านไปเลยนะเจ้าคะเจ้าค่ะคุณมนทาก็ได้เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าการที่เรามีความสามารถในการทำงานได้เยอะๆและจะมีโอกาสได้รายได้เยอะมากๆด้วยกับการที่เราจะเลือกทำงานในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและก็ช่วยส่งผลต่อนักเรียนจำนวนเกือบร้อยคนให้เขาได้มีความรักในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั่นก็คือเป็นครูสอนภาษานะเจ้าคะแต่ว่ารายได้น้อยกว่าจนคุณพ่อเองเนี่ยต้องการให้ทางคุณมนทาเนี่ยเปลี่ยนไปทำงานที่มีรายได้เยอะขึ้นซึ่งสำหรับตัวคุณมนทาเองเนี่ยไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะคิดว่า มีรายได้เยอะแล้วเนี่ยจะมีความสุขหรือเปล่าคือแบบมีความสุขในการสอนหนังสือมากกว่าเจ้าค่ะ เจริญพร แต่ทีนี้คุณพ่อก็ต้องการให้ไปทำงานที่ได้เงินเดือนเยอะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณมนทาเองก็ถึงว่าให้เงินคุณพ่อทุกเดือนทุกเดือนทีนี้พอไม่ได้ทำงานประจำก็ให้น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะทีนี้พอคุณมนทามาคิดแล้วเนี่ยก็มาคิดว่าตัวคุณมนทาเองเนี่ยเอ๊ะได้ยึดติดกับอัตราของตัวเองมากไปไหมอัตราที่ว่าเราเป็นคนเก่งเรียนมาเยอะแยะแล้วอยากจะใช้ความรู้แล้วก็ความสามารถของตนเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนให้มากที่สุดก็ไม่อยากจะทำงานบริษัทอยากจะทำงานของตัวเองมีอิสระแล้วก็คิดว่าการที่จะเป็นครูนั้นน่ะก็ทำให้ทางคุณวันทาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้มากกว่าการทำงานบริษัทนะเจ้าคะ เจ้าบ้าน คุณมนทาก็ถามต่อไปว่าการยึดติดในอารมณ์ความรู้สึกของตนอย่างเช่นเวลาที่สอนหนังสือเด็กๆแล้วเด็กๆก็สามารถพูดในสิ่งที่สอนได้เด็กๆหัวเราะมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ทางคุณมนทาเนี่ยชอบมากๆเลยและก็รู้สึกว่ามีความสุขอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่คุณมนทาเนี่ยไปยึดติดในตัณหาใช่หรือไม่แล้วก็เรียนถามต่อไปนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าคุณมนทาเนี่ยไม่ยึดติดในอารมณ์ความสุขดังกล่าวนี้นะเจ้าคะแล้วกลับไปทำงานในบริษัทให้มีรายได้เยอะๆตามที่คุณพ่อต้องการซึ่งก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันเนี้ยจะดีกว่าหรือไม่อยากจะรบกวนขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแล้วก็ให้แนวทางชี้แนะหน่อยเจ้าค่ะ การนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจริญพรอันนี้คิดว่าเป็นตัวแทนของ หลายๆท่านเลยนะคุณเตือนใจที่ว่าอาจจะมีปัญหาอย่างเดียวกันที่ว่าเอ๊ะจะเอาอันนี้ดีหรือจะเอาอันนั้นดีอย่างกรณีของคุณบุญตานี่ก็คือเอ๊ะฉันจะทํางานบริษัทดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ได้เงินเยอะดีแต่พ่อก็อยากให้ทํางานตรงนั้นด้วย เอ๊ะ หรือว่าฉันจะทํางานส่วนตัวสอนหนังสือของฉันเองดีแล้วฉันก็แฮปปี้ทํามีงานตรงนี้ก็มีความสุขดีแต่ว่าได้เงินน้อยกว่าเอ๊ะจะเลือกทางไหนดีนะซึ่งก็เหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยพอบวชในพรรษาเอ๊ะออกพรรษาเอ๊ะจะสึกดีหรือจะอยู่เป็นพระต่อดี อ ันนี้ก็จะต้องคิดใช่มั้ยหร ือ ถ้าคุณทํางานเป็นราชการเอ๊ะจะทํางานราชการต่อไปดีหรือจะลาออกไปทํางานของตัวเองดีถ้าพอถึงจุดที่จะต้องเออร์ลี่ถ้าราชการจะต้องเออร์ลี่เอ๊ะฉันจะเออร์ลี่ดีท่าดีเอ๊ะหรือว่าจะทําต่อไปแล้วถ้าออกไปแล้วจะทําอะไร จ้ะค่ะ ถ้าบางคนทํางานบริษัทส่วนตัวเอ๊ะจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะออกมาทําธุรกิจเองดีหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาต่อไปดีอย่างเงี้ย จ้ะค่ะ ถ้าบางคนทํางานอยู่กับครอบครัวเอ๊ะน่าจะไปหาประสบการณ์นอกบ้านบ้างนะทําไมหรือว่าจะต้องทํางานกับครอบครัวต่อไป คือธุรกิจครอบครัวว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น เจ้าค่ะ จะตัดสินใจยังไงดีนะมันมีทางเลือกนะซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจะมีคําว่า dilemma นะซึ่งหมายถึงว่าจะเลือกแบบไหนหรือจะเลือกแบบไหนดีนะตัดสินใจไม่ถูกแต่ว่าคําว่า dilemma เนี่ยมันจะมีความหมายในทางว่าทาง2ทั้ง2ทางเลือกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ไม่ดีเลยเข้าข่ายลักษณะภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เจ้าค่ะ ไม่รู้จะเลือกทางไหนนะดีมันก็มีเสียมันก็มี นะ คือไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าจะเอาอันไหนกันแน่ เจ้าค ่ะตรงนี้เราจะวิเคราะห์ปัญหานี้ยังไงเอาอันดับแรกก่อนถ้าในทางเขาเรียกว่าการบริหารการจัดการนะคืออย่างผู้บริหารของบริษัทเนี่ยบางทีก็จะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เช่นว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนี้หรือธุรกิจนั้นเพราะในรูปแบบของนักบริหารเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการตัดสินใจนะซึ่งเขาเรียกว่าจะต้องทำเป็นตารางออกมาหรือที่เรียกว่าตารางการตัดสินใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า decision matrix อันนี้คือเป็นสิ่งที่อาตมาเรียนมารู้มานะซึ่งจะอยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบด้วยว่าวิธีการตัดสินใจของเขาบางทีเขาต้องเขียนออกมาเป็นตารางนะโดยการบ่งบอกว่าระหว่าง2ทางเลือกระหว่าง2ทางเลือก A หรือทางเลือก B ถ้าในที่นี้ก็คือทำงาน ก็ไ ก่หรือก็ไข่ในที่นี้ก็คือทำงานบริษัทดีหรือว่าสอนหนังสือดีนะนี่คือเป็น2อันที่เรากำลังเลือกอยู ่ ในที่นี้สิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณานะคือแต่ละอันเราต้องมีการพิจารณาเช่นเงินเดือนคุณก็ใส่ไปเงินเดือนนะแล้วก็ผลตอบแทนเงินเดือนพวกนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถัดมาก็คือว่าไอ้ความชอบของเรานะความชอบของเราเราก็ใส่ลงไปนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาที่2 คือเอามาเปรียบเทียบกันนะเจ้าค่ะ ใช่เอามาเปรียบเทียบกันในแต่ละอันแต่ละอันแล้วทีนี้ในสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างเช่นในกรณีที่เงินเดือนแล้วก็ความชอบของเราแต่ความชอบของคนที่เราแคร์คนที่เรารักในที่นี้คือพ่อเราแล้วพูดถึงโอกาสก้าวหน้าคุณก็ต้องพิจารณาด้วยนะพูดถึงการใช้ความสามารถของเราเองนะเราก็ต้องใส่ลงไปด้วยอันนี้คือข้อที่4ที่5ที่6คุณจะต้องการพิจารณาอะไรคุณใส่ไปนะ7 8 9 10โอกาสการเติบโตอะไรก็ว่าไปอย่างงี้นะ เจ้า ค่ะทีนี้ในแต่ละข้อที่คุณจะพิจารณาเนี่ยคุณต้องให้น้ำหนักไปด้วยนะต้องให้น้ำหนักนะต้องให้น้ำหนักว่าอันเนี้ยเราจะให้น้ำหนักยังไงสมมติในที่นี้นะซึ่งคุณมนตาบอกว่าเงินมากเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีความสุขถูกไหมแสดงว่าไอ้เรื่องผลตอบแทนเนี่ยคุณบุญธรรมไม่ได้ค่อยให้น้ำหนักมากเท่าไหร ่เจ้าค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องใส่ไปสมมติจากเต็ม10นะน้ำหนัก10คุณจะใส่สัก6ก็แล้วกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ใส่6นะนี่คือน้ำหนักของน้ำหนักของสิ่งที่เราจะพิจารณานะถัดมาเราก็พูดถึงความชอบในการทำงานนะชอบในการทำงานเราจะให้น้ำหนักสัก9อย่างงี้นะ9น้ำหนักเพราะว่าตัวฉันทำอย่างนี้เนาะฉันชอบอันไหนฉันก็จะให้น้ำหนักตรงนั้นมากนะถัดมาเราก็ใส่อีกอย่างเช่นว่าความที่คนอื่นเขาจะเป็นห่วงเราอย่างกรณีคือคุณพ่อเอ๊ะเราจะให้น้ำหนักตรงนี้เท่าไหร่อาจจะให้สัก7ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะคุณก็ใส่ไปน้ำหนักที่คุณต้องการให้แล้วคุณก็ใส่คะแนนนะสมมติเรากำลังพูดถึงทำงานบริษัทโอ้ผลตอบแทนนี่ได้9เลยนะในขณะที่ทำงานส่วนตัวนะคือสอนหนังสือตรงนี้ผลตอบแทนอาจจะได้สัก6อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ นะซึ่งผลตอบแทนของของการทำงานบริษัทได้9ผลตอบแทนของการที่เราทำงานเองนะเราทำสอนหนังสือได้6อย่างนี้ก็ใส่ไปแล้วเราก็คูณออกมานะเพราะว่าน้ำหนักแต่ละอันเนี่ยจะไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ นะสมมติความชอบของเราทำงานเป็นครูสอนได้ใส่10เลยในขณะที่ทำงานบริษัทเอา5ก็พอใส่ลงไป เจ้าค่ะอ ย่างนี้นะพ่ออยู่ที่พ่อด้วยเราก็ใส่ไปคะแนนเท่าไหร่ก็ใส่ไป แล้วก็คูณกันออกมาแล้วบวกลบดูอันไหนมากกว่าเราก็ตัดสินใจอย่างนั้น อ ันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการตัดสินใจของนักบริหารนะหรือว่าเราเจอเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากนะเราก็ใช้วิธีในการนี้ได้อ ัน นี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decision matrix นะซึ่งหมายถึงตารางการตัดสินใจ เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันทั่วไป เจ้าค่ะ นะคือถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เราใช้ตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้คุณเตือนใจอาตมาก็เคยใช้ตรงนี ้แล้วเป็นยังไงบ้างเจ ้ าค ่ ะ ก็ใช้ก็ตัดสินใจไปใช่ไหมตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเออเราจะทำงานต่อดีหรือเราจะออกมาทำงานเองดี เจ้าค่ะ นะก็ตัดสินใจไปตัดสินใจว่าฉันทำงานต่อไปนะผ่านไปอีก2เดือนก็ต้องกลับมาคิดอีกนะว่าเอ๊ะฉันจะทำงานต่อดีหรือว่าฉันจะออกมาทำเองดีย ังคาอยู่ในใจอย ู่ก็ยังคาใจอยู ่ มันฟันไม่ลงอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เอ๊ะมันทำไมมันมีข้อผิดพลาดอะไรแสดงว่าเราใส่ไอ้ข้อจำนวน ต ัวเลขไม่ถูกอะไรเงี้ยก็พยายามจะคำนวณนะ เจ้าค่ะ เออแต่มันก็ไม่ลงใจสักที เจ้าค่ะ นะมันก็กลับมาที่เดิมอีกตรงนี้แหละคือประเด็นที่เราจะมาคุยกันว่าเออแสดงว่าเทคนิคการบริหารการจัดการบางทีมันก็ได้ผลบางทีมันก็ไม่ได้ผลบางทีได้ผลเต็ม 100% บางทีอาจจะได้ผลแค่20-30% อันนี้สิ่งอื่นที่ต้องการพิจารณาเพิ่มเติมในทางธรรมะเนี่ยมีอะไรตรงนี้คือเราจะมาคุยกัน นะเอาเรื่องคุณมนทาอยากรู้เลย ใช่ๆเอาอันดับแรกก่อนในที่นี้ที่คุณมนทาเขียนตามมาเนี่ยสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วซึ่งอาตมาต้องอนุโมทนาด้วยเลยคือการที่เราตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยการเลี้ยงท่านตอบ อ ันนี้เป็นข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้บอกว่าเวลาที่มารดาบิดาเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องคุณต้องโตใหญ่ทำงานเรียบร้อยแล้วบางทีเราช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ทำไปนะซึ่งในกรณีคุณนนทาทำงานได้เงินแล้วเอาเงินแบ่งท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำน ะ มากก็ตามน้อยก็ตามถือว่าดีแล้ว ต้องอนุโมทนาบุญ ใช่ใช่แล้วสิ่งที่เห็นถูกต้องในที่นี้ก็คือว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ไม่เท่ากับความสุขเงินมากไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมากแล้วก็การที่ความกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณให้นะอาตมาเคยเห็นเป็นเพื่อนอยู่ที่มาเลเซียนะเป็นเขาเป็นนักค้าหุ้นนะรายได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ให้เงินแม่เนี่ยเยอะด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์กับแม่ไม่ดีกับบ้านก็ด่ากันพูดไม่ดีต่อกันมีความกังวลใจอะไรต่างๆแต่ให้เงินเยอะอยู่นะ แต่ให้แต่เงินว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้การให้เงินไม่ได้บ่งบอกว่าคุณกตัญญูหรือว่าครอบครัวคุณมีความสุขหรือเปล่าเพราะนั้นเงินเนี่ยไม่เท่ากับความสุขอันนี้เห็นด้วยถูกต้องแล้วเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากับความกตัญญูนะไม่ได้แปรผันตรงกัน เ งินมากไม่ใช่ว่าจะกตัญญูมากเงินน้อยไม่ใช่ว่าจะกตัญญูน้อยไม่เกี่ยว นะ อีกข้อหนึ่งที่ตรงนี้คุณบุญธรรมพูดมาคือความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยจริงๆไอ้ความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันหมายถึงความยึดถือนะที่ถือว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วเริ่มจะมีปัญหากับคนอื่นเช่นว่าเรายกตนข่มท่านเพราะนั้นถ้าเราทำงานบริษัทแล้วเรายกตนข่มคนอื่นหรือว่าเราคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยคือทั้งสองทางนะทั้งที่ว่าคิดว่าเราดีกว่าเขาหรือคิดว่าเราต้อยต่ำกว่าเขาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีมานะมีความเป็นตัวตนสูงนะหรือว่าถ้าเรามาทำงานเป็นครูเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศเราก็ยังมีความคิดว่าฉันยกตนข่มท่านอันนี้คุณก็มีอัตตาแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือคุณก็ไม่มีอัตตานะนี่คือคร่าวๆนะรายละเอียดของคำว่าอัตตาตัวตนมันก็จะมีไปอีกแต่นี่เรามายกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเฉยเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าสมมติเราทำตารางออกมาใส่คะแนนเข้าไปก็อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งมันก็อยู่ที่ว่าไอ้ข้อมูลที่คุณใส่ลงไปนะว่าคุณจะตัดสินใจด้วยข้อมูลอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ตรงนี้ยิ่งละเอียดเท่าไหร่การให้น้ำหนักถูกต้องเท่าไหร่การตัดสินใจของคุณก็จะมีความลงใจได้มากเท่านั้น จบค ่ะอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะที่คุณมนตาพูดถึงว่าถ้าสมมติเราทำให้เด็กเขามีความสุขเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะมีความสุขอันนี้เป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งเพราะว่าความสุขใดๆก็ตามที่เป็นผลจากสิ่งภายนอกนะความสุขใดๆก็ตามที่เป็นผลจากสิ่งภายนอกอันนี้เรียกว่ากามสุขนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็มีความสุขถ้าเราเห็นเด็กร้องไห้เราจะร้องไห้ตามเขาหรออ ืม เราก็จะมีความเสี่ยงว่าจิตใจของเราก็จะขึ้นลงตามความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของเด็กหรือว่าตามความฉลาดของเด็กคนนั้นนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประดิษฐานบุคคลอื่นให้อยู่ในอริยญาณธรร ม พูดเป็นภาษาที่อยู่นอกกำแพงวัดนิดนึงน ั่ นก็หมายความว่าเป็นผู้ที่สอนคนอื่นให้เป็นคนดีอ่ะว่างั้นเถอะนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนคนอื่นให้เป็นคนดีเนี่ยแล้วถ้าเขาเป็นคนดีอันนี้ดีมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสอนคนอื่นให้เป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะแม้พระพุทธเจ้าจะเสียใจไห ม ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเวลาที่พระเจ้าสอน ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นอามาตย์ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยคนที่ทําได้ก็มีคนที่ทําไม่ได้ก็มีใช่มั้ยแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนคนที่ทําไม่ได้หรือว่ามีจิตใจมีความภูมิใจกับเวลาที่เราทําได้นะคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ตัวพระองค์เนี่ยใครทําได้ก็ดีก็อนุโมทนาด้วยใครทําไม่ได้ก็ยังมีความเมตตากรุณาอุเบกขาอยู่นะไม่ได้หวั่นไหวไปตามนั้นไม่ได้หวั่นไหวไปตามคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทําเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะเพราะการประกาศธรรมะเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะความที่เป็นธรรมะนี่มันดีอยู่แล้วใครเอาตรงนี้ไปทําไปใช้ได้แหมดีนะใครเอาตรงนี้ไปทําไปใช้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะธรรมะนั้นดีอยู่แล้ว เพ ราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมองด้วยว่าถ้าเราไปจะพึ่งความสุขที่เกิดจากเด็กที่เขาดีขึ้นมาอันนั้นมันก็ใช่อยู่มันก็ดีอยู่แต่ก็ยังดีกว่าการที่เราเห็นแต่เงินใช่ไหมซ ึ่ งตรงนี้คุณมนทาบอกว่าก็ไม่ได้เห็นแต่เงินละเงินน้อยฉันก็ทําได้แต่ขอฉันมีความสุขซึ่งความสุขตรงนี้เราพูดถึงความสุขที่ละเอียดขึ้นมาอีกคือไม่ใช่เฉพาะว่าตอนที่เด็กเขามีความสุขแต่ตอนที่เด็กเขาทําได้หรือไม่ได้เราก็ยังมีความสุขได้เพราะเราได้ทํางานที่เรารัก อัน น ี้ ม ัน สำคัญกว่า คือได้ทําแล้วว่างั้นเถอะ ถูกต้อง ได้สอนแล้วอย่างที่เราอยากสอน ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วเขาจะทําดีทําได้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วทีนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องแบ่งให้ถูกแบ่งให้ถูกถ้าพูดง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะคือถ้าเราจะพิจารณาตามข้อมูลที่เราจะใส่ไว้ในตารางเนี่ยมันจะเยอะแยะมากมายเลยนะอาจจะ10อย่าง5อย่าง10อย่างก็แล้วแต่ที่คุณจะใส่แต่ต้องแบ่งได้เป็น2ส่วนนะคือส่วนแรกคือเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายนะคือเป็นสิ่งที่จะเกี่ยวกับกามเช่นในกรณีนี้คือเงินผลตอบแทนที่คุณจะได้หรือว่าความก้าวหน้าในเรื่องการงานพวกนี้นะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับสิ่งภายนอกน ั่ นคือเรื่องของกามนะส่วนอีกสิ่งนึงนะที่จะต้องมีในตารางนี้เหมือนกันนะก็คือส่วนที่อยู่เนื่องในใจของเราสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับที่เป็นคุณธรรมที่ดีนะเช่นว่าคุณสามารถตั้งความเพียรคุณได้ไหมเช่นว่าการทำงานนี้แล้วคุณสามารถที่จะทรงจิตให้อยู่ในกุศลธรรมได้หรือไม่เช่นว่าทำงานนี้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความแก้วกล้ามีการกล้าหาญและได้ทำความเพียรเป็นผู้ที่จะได้พูดสัมมาวาจาอย่างดีอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณจะต้องมาสอนแล้วจะต้องพูดด่านักเรียนทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ทำอกุศลธรรมนะ เจ้าค่ะ แสดงว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีในทางตรงข้ามนะที่เป็นเคสเดียวกันก็คือว่าถ้าเราไปทำงานบริษัทแล้วคุณอาจจะต้องโกงอาจจะต้องพูดไม่ดีเอ้ยการทำงานบริษัทนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องคุณธรรมอะไรที่เป็นกุศลนะที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ต้องใส่เอาไว้ด้วย เจ้าค่ะคือแนวโน้มของงานที่เราจะทำใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง ต้องคิดถึงเรื่องของกุศลเรียกว่ากุศลธรรมกับอกุศลธรรมด้วยว่าถ้าทำงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเปร ีย บเท ีย บด้วยเจ้าค่ะ ถูกต้องนะซึ่งอันนี้เราต้องเอามาพิจารณานะง่ายๆก็คือว่ามี2ส่วนนะส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกามตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งอันนี้ให้คะแนนมันน้อยหน่อยส่วนที่เป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจเช่นว่าการที่ลักษณะของงานที่ทำนะมีการใช้ความสามารถลักษณะของงานที่ทำมีผลดีต่อบุคคลอื่นนะเป็นความดีกับบุคคลอื่นลักษณะของงานที่ทำนั้นจะทำให้เราตั้งอยู่ในสมาธิได้จะทำให้เรามีการพูดการคิดการทำที่ดีได้อันนี้เราต้องเอามาใส่ตรงนี้ให้คะแนนมากหน่อย เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเพิ่มในที่นี้ก็คือเรื่องของมารดาบิดานะแต่มามีความมั่นใจว่า อย่างพ่ออย่างเงี้ยก็รักลูกแน่นอนถูกไหมท่านจึงกังวลว่าแหมลูกฉันทำไมจะต้องไปทำงานได้เงินน้อยเข้าใจไหม แถมไม่มั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีความคิดอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราตัดสินใจในอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะอย่างใดก็แล้วแต่นะแล้วเรามีคุณธรรมต่างๆที่มาเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของเรา เจ้าค ่ ะ คือแน่นอนเนี่ยพ่อก็อยากจะเห็นลูกมีความสุขนะทีนี้ว่าไอ้ความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องอธิบายให้ท่านฟังบ้างนะว่าไอ้ที่คุณตัดสินใจเนี่ยเพราะอะไรนะมีข้อมูลอะไรนะคุณทำความดีแบบไหนคุณตัดสินใจมีความก้าวหน้าอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจใช่ไห ม คือแน่นอนแหละบางทีเราตัดสินใจจากตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องของเงินเพราะนั้นถ้าพอท่านไม่ทราบข้อมูลเนี่ยก็จึงจะต้องดูจากอะไรสิ่งที่มันจับต้องได้ซึ่งในที่นี้ก็คือเงินนะคือผลตอบแทนที่คุณจะเห็นเป็นตัวเลขได ้ แต่สิ่งอื่นๆที่ไม่สามารถเห็นเป็นตัวเลขได้เช่นความชอบของงานหรือว่าการเติบโตก้าวหน้าต่อไป ความสุขในการทำงาน อะไรประมาณนี้ยังรวมถึงเรื่องของการที่เราจะทรงไว้ในคุณธรรมต่างๆเช่นการทำความเพียรการที่เราจะมีสัมมาวาจาห รือว่าการที่เราจะเจริญอิทธิบาท4ต่างๆพวกนี้นั่นก็สําคัญซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจกับพ่อแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันดีมีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าท่านเห็นแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นนะบอกเห็นผลต่างๆแล้วอีกประการหนึ่งคือว่าบางทีคุณพ่อเนี่ยมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะให้คําแนะนําที่ดีได ้เจ้าค่ะก็คืออันนี้พระอาจารย์แนะนําให้คุณมนทาเนี่ยได้พยายามพูดคุยอธิบายให้คุณพ่อฟังบ้างว่างั้นเถอะ คือเราต้องตัดสินใจเองก่อนนะ อ๋อเจ้าค่ะ เราต้องผ่านการตัดสินใจของเราเองว่าที่คุณจะตัดสินใจอย่างใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามเยอะมากขนาดไหน เจ้าค ่ ะ ถ้าคุณมีตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยกามอาตมาจะบอกให้อีก2เดือนเดี๋ยวคุณต้องมาคิดใหม ่อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนตลอดอย่างสมมติถ้าคนบอกว่าฉันจะตัดสินใจตามเงินเดือนที่ได้เดี๋ยวถ้ามีบริษัทอื่นมายื่นเงินเดือนให้คุณใหม่แล้วคุณก็เพ่นไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ไม่พอ6เดือนปีหนึ่งงานมันก็ไม่ต่อเนื่องแต่ทำอย่างนี้ไปทำงี้ไปเรื่อยๆคุณค่าของเราก็ลดลงนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่เพราะเราตามหากามนะพอตามหากามเนี่ยมันก็จะความคิดใหม่มันจะไปละจิตใจเราจะไม่สามารถที่จะคงอยู่ในการที่จะมาจดจ่อกับการงานที่ทำนะเพราะธรรมชาติของงานที่เราทำงานได้ไม่เต็มที่ 100% เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานก็จะลด เจ้าค่ะ มันก็จะทำมีผลไม่ดีหลายอย่างตามมาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของกามเนี่ยโยนทิ้งไปซะเอาให้คะแนนมันน้อยๆหน่อยคือเราก็ต้องกินข้าวนี่อาตมาก็เข้าใจนะคารวะก็จะต้องมีเงินเดือนก็ธรรมดาแต่ว่าให้ความสําคัญมันน้อยหน่อยแต่แล้วสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากกว่าเช่นว่าเรื่องการคุณธรรมต่างๆที่เราชอบการทรงไว้ซึ่งอิทธิบาทการที่เราจะสามารถตั้งใจให้มีความดีความงามเกิดขึ้นได้การมีเมตตากรุณาพวกนี้เราต้องใส่เข้าไป เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้แล้วเราไปนําเสนอคนที่แคร์เราคนที่เราแคร์นะหรือว่าคนที่เราจะต้องแจ้งให้ทราบจะเป็นสามีภรรยาคู่สมรสจะเป็นมารดาบิดาหรือจะเป็นลูกคนที่สําคัญน่ะคนที่สําคัญในชีวิตของเราก็ต้องบอกเขาแต่ทีนี้ถ้าบอกแล้วเข้าใจก็ดีแต่ทีนี้ถ้าบอกแล้วไม่เข้าใจก็ยังมีความกังวลอยู่แสดงว่าเงินนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยคุณตื่นใจ ค ือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราบอกแล้วพ่อยังกังวลอยู่แต่สมมติพ่อก็ยังกังวลอยู่พ่อเห็นเงินสําคัญนะถ้าเป็นเคสนั้นจะเป็นกรณีนั้นจริงๆนะแสดงว่าอันนี้ต่อให้คุณให้เงินมากเนี่ยก็ไม่ใช่คําตอบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพ่อยังมีความกังวลใจอยู่ไอ้ความกังวลใจนั้นต่อให้มีในเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ดีทั้งสิ้นแต่ถ้ามีความกังวลใจในเรื่องว่าการเติบโตก้าวหน้าจะเป็นยังไงมันจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือมีความกังวลใจว่าเราเพื่อนคู่ค้ามันจะมีไหมต่อไปคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจไปหมดไปติดเรื่องกังวลใจไปหมดแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องให้เนี่ยไม่ใช่เงินแล้วต้องให้ปัญญาอันนี้เป็นการตอบแทนคุณพ่อได้ด้วยนะ เจ้าค่ะ นะหมายความว่าแค่เรื่องขนาดนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจเรื่องที่แบบมันธรรมดาคือมันไม่ได้ว่าเรื่องไม่ดีกับเรื่องไม่ดีให้เราเลือกนะอันนี้คือแน่นอนบางทีเรื่องไม่ดีกับเรื่องไม่ดีเราก็จะกังวลใจได้แต่นี่คือเรื่องดีแบบหนึ่งกับเรื่องดีอีกแบบหนึ่งแต่เรื่องดีสองแบบคุณจะเลือกอันไหนบางทีเรามีความกังวลใจตรงนี้แสดงว่ายังมีความกังวลใจยังมีปัญญาที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้แต่ถ้ายังมีปัญญาที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้เราต้องเพิ่มปัญญาให้ท่านนะคือพระเจ้าสอนไว้ว่าถ้ามารดาบิดาที่ไม่มีปัญญาเราพยายามที่จะทำให้ท่านมีปัญญาเนี่ยอันนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณได้อย่างมากเงินเนี่ยจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญต่อให้คุณทำงานเก่งได้เงินมากเอาเงินให้ท่านแต่ท่านยังปล่อยวางไม่ได้คิดตรงนี้ก็กังวลคิดตรงนั้นก็กังวลควรจะต้องให้ปัญญาซะมากกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะตอบแทนคุณท่านได้ด้วยนะในจุดนี้ถ้าเราสื่อสารแล้วเราให้ข้อมูลต่างๆแล้วถ้าท่านยังคิดกังวลอยู่อันนี้เราควรจะต้องให้ปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องให้ท่านไปเรียนอีกปริญญาอีกใบหนึ่งไม่ใช่งั้นแต่ว่าเป็นปัญญาเพื่อที่จะปล่อยวางพระเจ้าได้พูดถึงปัญญาเพื่อที่จะให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆแต่ว่าเรามีปัญญาเพื่อที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะไม่มีความกังวลคือแน่นอนล่ะมารดาบิดาเนี่ยรักลูกทุกคนในการแสดงออกซึ่งความรักอาจจะแสดงออกในเรื่องของความห่วงใยการถามถ่ายพวกนี้การแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาผ่านทางความห่วงใยการถามคำถามพวกนี้มีได้แต่ว่าไม่ควรมีความกังวลแต่ความกังวลไม่ควรมีเพราะว่าอันนั้นเป็นเหมือนสนิมกินใจแต่เราจะแสดงออกด้วยความรักด้วยการถามถ่ายห่วงใยอันนี้ก็ธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าท่านยังมีความกังวลอยู่เนี่ยต้องคลายความกังวลตรงนี้ให้ได้นะให้ปล่อยวางให้ได้แล้วก็ส่วนความรักความเมตตาบางทีท่านอาจจะถามใจบ้างอันนี้ก็ธรรมดา เจ้าค่ะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณเตือนใจในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการปิดท้ายก็คือว่าตอนนั้นพระเจ้า ทำความเพียรอยู่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็เลิกทําทุกขกิริยาแล้วเราภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยก็หน่ายเลยโอ้ยทำไมสมณะโคดมคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วก็เปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอยู่องค์เดียวแล้วเป็นโอกาสที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ทําความเพียรเต็มที่นี่เป็นการทําความเพียรทางจิตด้วยเพราะตอนที่ทําทุกขกิริยาอยู่เนี่ย5คนเนี่ยภิกษุ5รูปเนี่ยก็มาคอยอุปตากอุปตัมเอานั่นมาให้เอานี่มาให้แต่ก็ไม่ได้หลีกเร้นเต็มที่แต่พอหนีไปแล้วเราก็ได้หลีกเร้นเต็มที ่ ตรงนี้จะเป็นโอกาสก็ได้นะคือหมายความว่าถ้าบอกว่าพ่อมีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอาจจะไม่ยุ่งกับเรามากนะปล่อยให้เราทําเต็มที่ไปทําไปอันนี้จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้ทําเต็มที่ก็ได้อันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบุคลิกของคุณพ่อเนี่ยเป็นยังไงแต่คือบางทีถ้ากังวลมากห่วงมากนี่ยิ่งจะเข้ามายุ่งยากมากไปอีกนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่นี่ก็จะเป็นแง่มุมหนึ่งให้คิดได้เหมือนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปปุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตอบให้แก่คุณมนทาท่านผู้ถามมานะคะดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยค่ะซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาตรงนี้ที่จะต้องตัดสินใจระหว่างของสองสิ่งก็คงจะได้มีความรู้กันไปแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วล่ะค่ะเวลาหมดลงแล้วดังนั้นก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็ตีห้ามาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งท่านก็จะมาพูดในประเด็นที่ว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษซึ่งก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนทุกจันทร์ที่ผ่านมากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ